वही तो कमाल की बात है लता जी की कि वो इतनी अच्छी इतनी बड़ी कलाकार हैं, मगर वो कभी मेरे ख्याल से ये नहीं सोचती कि मैं, हाँ मैं तो बहुत अच्छी बहुत बड़ी आर्टिस्ट हूँ, मैं लता मंगेशकर हूँ, तो मैं कोई भी वक्त कोई भी गाना किसी भी तरह गा लूँ। हम सबके लिए उन्होंने गाया, मेरे से पहले वालों के जेनरेशन के लिए भी गाया और आज तक गा रही हूँ। उनमें एक बहुत बड़ी खूबी वो ये है कि वो जिस आर्टिस्ट के लिए गाती हैं वो उनके हिसाब से गाती है।